منگتوں کو سلطان بنایا، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے منگتوں کو، منگتوں کو سلطان بنایا، میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا، میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا، میرے کملی والے نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا، میرے کملی والے نے جس پر اپنا رنگ چڑھایا، میرے کملی والے نے تو داتا فرید اور خواجہ بنایا، داتا فرید اور خواجہ بنایا، میرے کملی والے نے داتا فرید اور خواجہ بنایا، میرے کملی والے نے جس کو حقارت سے دنیا نے دیکھا اور منہ پھیر لیا، جس کو حقارت سے دنیا نے دیکھا اور منہ پھیر لیا، اس کو بھی سینے سے لگایا، میرے کملی والے نے اس کو بھی سینے سے لگایا، میرے کملی والے نے اس کو بھی سینے سے لگایا، میرے کملی والے نے مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں، مال و زر کی بات نہیں ہے، یہ تو کرم کی باتیں ہیں، کہ جس کو چاہا در پہ بلایا، جس کو چاہا در پہ بلایا، میرے کملی والے نے جس کو چاہا در پہ بلایا، میرے کملی والے نے گود میں لے کر دائی حلیمہ، پیارے نبی سے کہتی تھی، گود میں لے کر دائی حلیمہ، پیارے نبی سے کہتی تھی، گود میں لے کر دائی حلیمہ، پیارے نبی سے کہتی تھی، کہتی تھی کہ میرا سویا بھاگ جگایا, میرا سویا بھاگ جگایا, میرے کملی والے نے میرا سویا بھاگ جگایا, میرے کملی والے نے جب اپنا دربار لگایا, میرے کملی والے نے جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا ہی بڑھتا جائے ہے, جتنا خرچ میں کرتا جاؤں اتنا ہی بڑھتا جائے ہے, بخش دیا ایسا سرمایا, بخش دیا ایسا سرمایا, میرے کملی والے نے بخش دیا ایسا سرمایا, میرے کملی والے نے خود تو ٹھہرے ختم رسول اور غوث پیا جیلانی کو, خود تو ٹھہرے ختم رسول اور غوث پیا جیلانی کو, ولیوں کا سردار بنایا, ولیوں کا سردار بنایا, میرے کملی والے نے ولیوں کا سردار بنایا, میرے کملی والے نے